Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomarde niwe bivuzeni na kuletea taarifa hizi zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Sikubali kamwe na sitakubali kuwa nchi ni maskini. Badala yake vichwa vyetu ni maskini, amesema rais wa Burundi, laandika gazeti la Iwacu. Katika hafla ya kuadhimisha siku ya kitaifa ya uzalendo, rais wa jamhuri ametoa wito kwa wajumbe wa serikali, watendaji wakuu na watendaji walioteuliwa kwa agizo la rais kuwa mfano mzuri katika utekelezaji wa dira ya mwaka 2040 na mwaka 2060. Kwake ni jambo la upuuzi mtu wa ngazi ya juu katika jamii kufikiria maslahi yake kwa kupunguza kasi ya mipango ambayo inaweza kuendeleza na kutokuza jamii kwa sababu hapati maslahi yake binafsi. Anasisitiza zaidi jinsi barua za idhini kwa mjasiriamali anayetaka kujenga kiwanda au biashara nchini Burundi au biashara nyingine zinaweza kutumia miezi au hata miaka kwenye draw kwa sababu mwekezaji huyo hajafafanua nini atakachopata mtu ambaye angetakiwa kusaini hati hiyo. Hakukosa kusisitiza kwamba mavuno ya leo ni mazuri, lakini kuwa hakuna hatua zozote za kusaidia kusindika au kuuza nje mavuno haya ili kupata pesa za kigeni. Kutoka Burundi tuelekee moja kwa moja nchini Rwanda, ambapo gazeti la The New Times limeandika kuwa Rwanda inatafakari sera mpya ya miaka 10 ya kukuza uchumi, limeandika gazeti hilo lililokudokezea, ili kufikia hadhi ya kipato cha kati ifikapo mwaka 2035. Rwanda italazimika kuharakisha ukuaji wa sekta ya viwanda na kudumisha ukuaji wa tarakimu mbili kila mwaka wa mauzo ya nje, maafisa wamesema. Sekta hiyo kwa sasa inachangia 22% katika pato la taifa, lakini idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka zaidi ya 35% katika miaka 10 ijayo. Ili kufikia maendeleo, sera mpya ya viwanda iko mbioni, kulingana na katibu mkuu wa wizara ya biashara na viwanda Richard Niwenshuti. Niwenshuti alieleza kuwa sera hiyo inahusisha vyombo kadhaa, ikiwa ni pamoja na uwekezaji wa umma, vivutio vya kodi, sera ya teknolojia na kukuza uwekezaji na mauzo ya nje, miongoni mwa mengine. Hata hivyo, alisema kuratibu vyombo hivyo kuzalisha harambee bado ni changamoto. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali kuu inalani shambulio baya dhidi ya watu 41 lililotekelezwa na kundi la ADF huko Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama nilivyosema, imeangazia gazeti la La Depeche.cd kupitia taarifa kwa vyombo vya habari ya tarehe 10 Juni. Serikali ya Jamhuri ilani vikali shambulio la kigaidi la ADF na kuwa watu 41 na kujeruhi 9 mnamo Juni 7 katika maeneo ya Masala, Mahihi, Kane katika eneo la Beni, Kivu Kaskazini. Serikali inatoa pole kwa familia zilizofiwa pamoja na kuhurumia watu wote waliojeruhiwa. Mwanzo wa kunukuu, serikali ya Jamhuri inaunga mkono familia kwa ajili ya maziko ya waasiliwa na kuhakikisha kwamba waliojeruhiwa wanahudumiwa katika mazingira yafaayo. Tunasoma katika taarifa hii kwa vyombo vya habari. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nilekee moja kwa moja chini Uganda, ambapo serikali ya nchi hiyo imetia saini mkataba na kampuni ya Uturuki kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa Huima wenye uwezo wa kupokea watu 20,000 kabla ya fainali za mataifa ya Afrika za Kombe la Mataifa ya Afrika za mwaka 2027, limeandika gazeti la The Capital Times. Uwanja wa Hoima ni miongoni mwa zile wa nyanja zile ambazo Uganda inapanga kuandaa mechi wakati wa fainali za Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027 ambayo itazindua itaziandaa kwa pamoja na Kenya na Tanzania. Uwanja utajengwa ndani ya miezi 18 na inahitajika uwe tayari kufikia Disemba mwaka 2025. Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ikiungwa mkono na kamati ndogo ya miundombinu ya Kombe la Mataifa ya Afrika iliyozindua hivi majuzi itasimamia mradi huu. Hafla ya kusaini mkataba huo ilihudhuriwa na mke wa rais na waziri wa elimu ambaye pia ni waziri wa elimu na michezo Janet Museveni. Bi Janet Museveni amewashukuru watu wote ambao wamekuwa makini katika mchakato wa kuendeza miundombinu ya michezo katika maandalizi ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027. Na kutoka huko Uganda nielekee moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo kulingana na gazeti la Nipashe, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu ametahadharisha wananchi katika uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu kuwa wasikubali kuchagua watu wanaohongwa ili wasije wakauza Tanzania. Mwanzo wa kunukuu: tuweke watu imara, tusiwe watu wanaohongwa. Tusiweke watu wanaohongwa, tafuteni viongozi ambao hatatuuza. Yeyote anayehongwa atatuuza. Mtafute watu wasiohonga ili waongoze haya mapambano. Tusipofanya hivyo hatutaweza. Mwisho wa kunukuu, alisema Lissu pasina na kufafanua kwa undani swala hilo. Lissu alisema kazi ya sasa kutoka kubwa mwaka huu na mwakani mwaka 2025 ni kuandaa wagombea kwa ajili ya udiwani, ubunge na urais, na kwamba harakati za ukombozi zinamhusu kila mtu asiyependa hicho kidai uchafu unaofanyika nchini. Na tukitoka moja kwa moja huko Tanzania, nielekee huko Kenya, ambapo kulingana na gazeti la The Star, rais wa nchi hiyo William Ruto ametoa wito wa kuwepo kwa utulivu huku kukiwa na vita vya maneno ndani ya Kenya Kwanza. Gazeti hili la The Star limesema kuwa akizungumza Jumapili hii wakati wa kongamano la maombi la kila mwaka la Akurino, Ruto alisema nchi inahitaji kuwa na umoja. Mwanzo wa kunukuu: tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa amani ili kuhakikisha Kenya yetu ni yenye umoja, tunatakia mema nchi yetu. Mwisho wa kunukuu, alisema Ruto. Aliwataka viongozi wote bila kujali kabila la kutumikia taifa moja kwa manufaa ya wananchi wote. Mwanzo wa kunukuu: ninataka kuwasihi viongozi wenzangu kutowatenganisha wa Kenya, ni lazima tuunganishe watu wetu kwa ajili ya amani na maendeleo. Mwisho wa kunukuu, alisema. Wito huo wa rais unakuja baada ya wiki kadhaa za vita vya maneno miongoni mwa washirika wake wakuu. Na kwa kumalizia, huko pembe ya Afrika nchini Somalia, kwa mujibu wa gazeti la Somal Guardian, wanamgambo wa Al-Shabab wenye mafungamano na kundi la Al-Qaeda Jumamosi walishambulia kambi za kijeshi katika mji wa Erder katikati mwa Somalia na kusababisha mapigano makali na wanajeshi wa serikali. Kulingana na gazeti hili la Somal Guardian, mapigano hayo ya ufyatulianaji risasi inakuja huku kukiwa na hali ya kuibuka tena kwa wasiwasi ambayo imeshuhudia wanajeshi wa serikali wakisukumwa kwenye eneo la ulinzi na kuwawezesha wanamgambo kurejesha eneo lililopotea wakati wa awamu ya kwanza ya mashambulizi makubwa yaliyoanza katikati ya mwaka 2022. Katika taarifa iliyotolewa kufuatia shambulio hilo, kundi hilo la wanamgambo lidai kuhusika na kusisitiza kuwaua wanajeshi 59. Picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinazodaiwa kuwaonyesha wanamgambo wakidhibiti angalau kambi moja ya kijeshi na kumkamata magari ya kijeshi zinipingana na madai ya serikali ya kufanikiwa kuzima shambulio hilo. Na kwa taarifa hizi kutoka Somalia, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kutoka studio kwa na mimi Lomarde Nyoi. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti